www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusana wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد العبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم دوستو بزرگو عزیزو آج تو ماشاء اللہ مبارک رات ہی مبارک دن بھی گزر الحمد للہ ذکر شغلی میں بیانات میں برا دن سنتے ہی رہے پڑھتے بھی رہے ہیں سبھی لوگ لگے ہی رہتے ہیں الحمد للہ اس رات کے متعلق غالب گمان ہے متعین تو نہیں ہے کہ شب قدر ہے اس بنا پر اس کا بھی استحضار ہونا چاہیے شب قدر جب استحضار ہوگا تب تو معلوم ہوگا ہمارے حضرت کے یہاں جو لوگ خانقاہ میں رہتے تھے اکثر پوچھتے تھے کہ تم لوگ کیوں یہاں رہتے ہو یہ گزارا سوال عام طور سے تم لوگ کیوں یہاں رہتے ہیں ہم لوگ سے بڑے بڑے علماء سے پوچھتے تھے کیوں آتے ہیں فرماتے تھے کہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ مقصد کا استحضار ہو جائے کہ یہاں کس لیے آیا جاتا ہے خانقاہ میں بڑے لوگوں سے مقصد کے استحضار کے لیے یہ خانقاہ کس لیے ہے اصلاح نفس کے لیے اصلاح اخلاق کے لیے جب یہ ذہن میں رہے گا تب تو خانقاہ یہ کہاں پتہ کرے گا اور ایک مثال بھی دیتے تھے کہ ایک عربی تھا جو شتر باندھ جو اونٹوں کو لے آ رہا لے آ رہا مکہ معظم میں ہوتا تھا اب تو زیادہ کام تو ایک دفعہ پوچھنے لگا لوگوں سے کہ اتنے لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں شتر باندھ اونٹ والا جو بال بردار تھا وہ کسی سے پوچھنے لگا کہ اتنے لوگ مکے میں کیوں جمع ہوتے ہیں اس پر حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو انہی سے روزی کما رہا ہے کھا رہا ہے رہ رہا ہے وہی انہی میں زندگی گزر رہی ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مکے میں کیوں آتے ہیں اس طرح خانقاہوں میں ہو سکتا ہے کوئی آوے جائے اور وہ پتہ نہیں کہ خانقاہ میں کیوں آیا جاتا اس کی وجہ سے برابر علماء جاتے تھے ان کو بھی استحضار آپ یہاں آئے ہیں یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ خانقاہ ہے تو خانقاہ کی جو ضرورت ہے جو اس کے لوازم اس کو بھی یاد رکھیں گے خانقاہ دو چیزوں کثرت ذکر حسن خلق میں ایک دفعہ یہاں سے گیا تو مرا ابرز حق صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں سب کا شور تھا وہاں صدیق صاحب پوچھتے ہی رہتے تھے لوگ ماں ابرا حق صاحب نے مجھ سے سراہتن جاتے پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں میں نے کہا حضرت جیسے آپ لوگ چلاتے ہیں اسی کی اطلاع میں بھی کرتا ہوں جس کا حاصل یہ ہے کثرت ذکر محسن خلق ذکر کے کثیر ہونے کے اخلاق کے ساتھ ذکر کثیر سے کبر نہ پیدا ہونا چاہیے بلکہ مزید توازن ہونی چاہیے ان کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے حضرت بہت خوش ہوئے اور کہا کافی جگہ کی خوش جا کر رہے ہیں ذکر کی زیادہ رکھ دیا یہاں کے ذکر کی میں نے تفصیل ایمانی فرمایا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ ضرور کہا میں نے حضرت جس انداز سے آپ چلاتے ہیں اسی کی اقتدا میں بھی کرتا ہوں میں تو آپ ہی کا غلام ہوں لیکن حاصل اس کا یہ ہے کثرت ذکر ہو حسن خلق کے ساتھ ذکر ہو اپنے اخلاق کی نگرانی ہو اخلاق کی نگرانی بہت ضروری ہے ذکر تو آپ مسجد میں بھی کر لیں گے یہ اخلاق کی نگرانی تو آپ کو اخلاقیات کی جگہوں پہ رہنے ہی سے ہوگی اس بنا پہ خانقاہ کی اصل غرض یہی ہے میرے دوستو کہ آدمی ذکر کا عادی ہو، ذکر لسانی بھی ہو اور ذکر قلبی بھی ہو. آپ سے کہتا ہوں، ہماری شادی بہت 17-18 سال کی عمر میں ہوئی تھی. میرا خیال چند مہینے کے بعد ہم خانقاہ میں ہم سب جو تھے جان صاحب سازہ آ کے کہا کہ بدلاؤ تم لوگ ذکر لسانی میں کب تک رہو گے، ذکر قلبی میں کب پہنچو گے؟ ابھی ہم لوگ ذکر گئے. ذکر لسانی ایک ہے زبانی ذکر، اور ایک ہے ذکر قلبی. اس ذکر لسانی کو ذکر قلبی تک پہنچانا ہے. جب تک وہاں نہ پہنچے اندر ایرا میں خراش و میں تراش تا دمے آپ کے دمے پانی مباس راستہ چلو، ایک لمحہ کے بھی غافل نہ ہو. یہ طریق ہے. اس چیز کی یاد دہانی خانقاہوں میں کی جاتی تھی برابر ہمارے برابر، بلکہ مدرسے میں کی جاتی تھی. اسی وجہ سے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا ہمارے کفات اللہ صاحب نے. کہا بھائی میں ماشاء اللہ صاحب کے مدرسے پر قائم کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ بھی چلے. مولانا یونس صاحب بھی اس کی افتراء کے لیے آئے تھے. شیخ العزیز بہرحال مدرسہ عمل سے خالی نہیں ہونا چاہیے. مدرسے میں جب عمل ہوگا تو مدرسہ کامیاب ہوگا، اور مدرسے ہی میں عمل نہ ہوگا مدرسہ فاسد ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ پھر مجھ کو لکھا کہ میں جو کہتا ہوں تم لوگ فساد کر رہے ہو، کیا مطلب اس کا فساد؟ فرمایا میں نے کہا فساد یہ ہے حضرت کہ جس مقصد کے لیے جو عمارت یا جو ادارہ بنایا گیا ہو اس مقصد کا اس مقصد کے مطابق کام نہ ہو، یہی اس کا فساد ہے. فساد اینٹ پتھر کے توڑنے کا فساد نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے کوئی عمارت بنائی گئی ہے وہ مقصد اس میں پورا نہ کیا جاتی فساد ہے، چاہے اینٹ پتھر موجود رہتے رہے. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. نہ ٹھیک، میں یہی سمجھ چاہتا تھا بچے تین بھائی عمر جی تب کا لکھا ہوا ہے مقصد فساد، بلکہ لکھ بھیجا فتح پور. میں بتاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں جو فساد فساد کہتا ہوں کیا مطلب اس کا ہے؟ میں حضرت یہ چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے خانقاہ بنائی گئی، یہ تفصیل نہیں ہے مدرسہ بنایا گیا. اگر وہ چیز نہ ہو وہاں مقصد کے مطابق کام نہ ہوتا ہو تو وہ جگہ کا فساد یہی ہے. دوستو ہم سب جو ہے آتے ہیں مدرسے میں، اس کے مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے کیا مقصد ہے. اس میں کوئی تھوڑی سی خلاف طبیعت چیز بھی پیش آئے گی، کوئی اور باتیں بھی پیش آئیں گی، اس کو برداشت کیجیے اور جگہوں کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ جو مقاصد ہیں ہمارے مدارس کے، خانقاہوں کے، تربیت گاہوں کے، وہاں وہ کام ہوتا رہے. اگر ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک، ورنہ اس جگہ پر فساد آ جائے گا. بہت سی جگہ ایسی ہے، ہمارا نام ہے اتنا نام نہیں لیتا، کہ جہاں اصلاح کا مرکز تھا وہ بڑے بڑے ہمارے اکابر وہاں جاتے تھے. جبن کو نہیں کر رہا ہوں، دوسری بات نہیں سمجھ میں. وہاں سٹا کھیلا جا رہا ہے معلوم. جو سنت کی آمادگاہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ، وہی معلوم ہوا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی جگہوں کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے. گئے حضرت معاش علی میاں تشریف لے گئے الہ آباد حضرت کے وفات کے بعد. کہا بہت خوشی مجھے ہوئی کہ مقصد متعلق کام ہو رہا ہے. اب کام کی نوعیت اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر طریق پر لگا رہے گا تو ایک دن کامیابی ہو جائے گا. کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ تو حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اس بنا پر میرے دوستو بزرگوں، یہ خانقاہ ہیں بلکہ یہ مدارس، یہ دارالتعلیمی نہیں ہیں، دارالتزکیہ بھی ہیں، دارالتربیت بھی ہیں. اس بنا پر اس کا استعداد ہم میں سے ہر بچے کو ہونا ضروری ہے، ہر بڑوں کو ہونا چاہیے کہ یہ جگہ کیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یہ اجتماع اس کے لیے بہت کم جگہوں پر ہے. میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ اس لیے بیٹھے ہیں خانقاہ کے نام سن کر کے، یہ نیت یہی ہے اللہ تعالیٰ خالقاہ برکات اور فضل سے ہم سب کو مالا مال کر رہے ہیں، پورے صوبے کو، پولیس کو، صوبے کو، پورے عالم کا اس کا فیض پہنچا رہے ہیں، لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں یہ شیخ خالقاہ، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، زندہ رکھے، الحمدللہ 30-32 سال سے تمہارا آتی ہوں، 32 سال سے کیا کام کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بدعا کیجیے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ اس کو پسند کر دے، خوش رکھے، اور وہاں اس کے سمرائے نیک سے ہم سب لوگوں کو بار بار فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، دینی ماحول ہے ماشاء اللہ، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، صاحب ذوق قرآ بھی ہیں، وفاد بھی ہیں، اور اصلاح کی بھی یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رکھے بلکہ مزید ترقی عطا فرمائے، تعلیم میں بھی ترقی ہو، تربیت میں بھی ترقی ہو، اور ہم لوگ کے زبان میں تزکیہ میں بھی ترقی ہو، تزکیہ میں بھی ترقی، نفس کو مارنا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا، نہنگوں الدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا ہے، یہ بہت دنوں کا شعر ہے، نہنگوں الدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا، اگر تمہیں اژدہا کو مار دیا، شیر کو مار دیا، چیتے کو مار دیا اور نہیں مارا تو اپنے نفس کو نہیں مارا، تمہارے جیسا بوجھ کوئی ہے ہی نہیں، شیر کو مارنا آسان، اژدہا کو مارنا آسان، لیکن نفس کو مارنا آسان نہیں ہے، نفس جیسے گہوں صاف ہوتا ہے، ذرا سا کوئی کیجیے ابھر جاتا ہے، نفس کا بھائی اس سے کبھی نفس فوراً ابھرتا ہے، اسی کو دبانے کا نام تزکیہ نفس، اسی کے تزکیہ کا نفس، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کے تزکیہ کی فکر پیدا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو تزکیہ کیا یعنی سدھارا، اس نے نفس کو سدھارا تو فلاح پا گیا، مرتب کیا اللہ تعالیٰ نے فلاح کو نفس کے تزکیہ پر، فلاح بہت بڑی دولت ہے، ہم سب دعا کراتے ہیں صلاح و فلاح کی دعا، اللہ نے فرمایا کہ فلاح حاصل ہوگی نہیں، میں فلاح انہیں لوگوں دوں گا جو اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، مرتب مجموعہ ہے، اس بنا پر فلاح اصل انہیں لوگوں کو ملتی ہے جو نفس کو اپنے مارتے ہیں، ان للہ عباد الفطنہ تلق الدنیا وخاف الفطنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سبنا، کشتی بناؤ اپنے اعمال صالحہ کو، اخلاق حسنہ کو، اس سمندر کی کشتی اخلاق حسنہ ہے، اس سمندر کی سواری کیا ہے، اخلاق حسنہ، اعمال حسنہ ہے، اس کے لیے یہ کشتی اسے نہیں چاہیے، کہیں عمدہ علامہ نبی لکھا ہے زیادہ سالین نے، جب ہم لوگ کو پڑھانے لگے حضرت، ہم لوگ نے نبوی پڑھی ہے، ریاضی ساری کہیں پڑھائی نہیں آتی، لہٰذا علامہ تشریف لے گئے علامہ ابراہیم بنیامی، تو پوچھا تم کیا پڑھتے ہو، تو میں نے کہا حضرت یہ پڑھتا ہوں، ریاضی ساری پڑھتا ہوں، تو کہ ریاضی ساری متداول کتابیں جیسا ہے نہیں، وہ تو بولنے والے تھے آدمی فوراً بول دیا، میں نے حضرت سے آ کے کہا کہ حضرت علامہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاضی ساری تو وہ تداول کتابوں میں سے نہیں ہے اپنے صاحب میں، تو حضرت فوراً مجھ سے کرا رہے وہ استاد سے کہا جا کے کہا دو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نصاب میں ریاض السالین بھی داخل ہے، کہا بس سب ٹھیک ہے، نہ ادھر انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا سب ٹھیک کام، یہ نہیں کہ اب کی بات چھڑ جائے، اس زمانے بات چھڑ جاتی ہے، تھوڑی بعد میں بات چھڑی نہیں، میں کہتے بات بڑھاؤ بات، میرے یہاں بات بڑھتی نہیں، الحمد للہ وہ تم لوگ آئے گا، کبھی کسی چیز پہ بات نہیں ہونے دیتا میں، یہ میری خصوصیت کہی ہے، کبھی آپ نے کسی جگہ پر بس بس شروع ہوتا ہے، اچھا بھائی بس چلو سب، اور جہاں اس میں نیند میں آئی بڑی یہ بات دوبارہ وہیں سے بات ختم ہوئی، میں نے کہا کوئی بات کہو، تذکرہ کرو، تذکرہ کر دو پہلے سیلاب آیا، یہ نہ تذکرہ کرو کہ سیلاب کیوں آیا، اس میں ایک طرف ہو جائے گا، آپ کہ فلاں کی وجہ سیلاب آیا، بیماری ہوئی، بیماری کہو، بیماری کس کی وجہ سے آئی ہے، بند کہو، میں نے کہا اختلاف جو ہوتا ہے تذکرے میں نہیں ہوتا ہے, تبصرے میں ہوتا ہے. تبصرہ کو اپنی مرضی سے خالی کرو. یہ ہمارا ٹھیک ہے رسول, یہ کہیں نہیں سنیں گے. تذکرہ ہو تبصرہ نہ ہو, کوئی بات آپ کہیے تذکرہ کے طور پر کوئی اشارہ نہیں کرے گا. یہ اگر اس میں آپ نے منافع کو بیان شروع کر دیا پھر اس طرح لے آئے گا تذکرہ. اس طرح پر میں دوستوں بزرگ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو یہ دین دیا ہے من حسن اسلام المرء ترک مارا یعنی ہے کہ نہیں, دین نصف دین کے ہیں. من حسن اسلام المرء ترک مارا یعنی لا یعنی باتوں کو چھوڑو. من حسن اسلام المرء ایک شیخ رہتے تھے کہیں کسی محدث کے قریب, بڑی کتاب لے کر ہوا ہے, تو کسی نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں بھائی محدث رہتے ہیں آپ کبھی ان کی مرضی میں گئے؟ کہا ایک مرتبہ گیا پھر نہیں گیا. کیوں؟ کہا انہوں نے یہ تحریر بتلائی سنائی من حسن اسلام المرء ترک مارا نہیں, لا یعنی باتوں کو ترک کرو. اب تک وہ چھوٹی نہیں جو اس میں وہاں نہیں گیا. میں کہوں اس پر عمل کر لوں ایک دن پر کہیے. اما تھانوی نے لا یعنی باتوں کے ترجمہ میں عجیب نقطہ پیدا کیا ہے, وہ کوئی نہیں جانتا ہے. فرمایا کہ باتوں ہی میں لا یعنی نہیں ہوتی, لکھنے میں لا یعنی بات ہوتی ہے. کاغذ ہے آدمی چاہ کر اس کو بھر دے, ہے لکھنا ہے دو سطر, بات اس کی دو سطر کی ہے. دیکھو کاغذ کو بھرنے کے لیے سوچتا ہے کیسے بھر لے پانچ روپئے کے, چاہیے لایا نہیں ارے تھانی لکھا ہے. ہمارے حضرت کے خطوط کے جوابات پڑھیے مکرم نہیں عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کی خیریت معلوم ہوئی, آپ کی خیریت معلوم ہوئی, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں وسلام وسیع اللہ. ہم لوگ دے دیا تھا نہیں کہ خط کا جواب لکھ دو, ہم میں سے میں نہیں تھا ہمارے پیر, انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ میں بخیریت ہوں. بلایا یہ میں تو نے کیوں لکھا, یہ نہیں ہو سکتا الحمدللہ بخیریت ہوں کافی نا. یہ تنبیہ ہے مشائخ کے اس پر ترمیم کرتے ہیں, اسے انانیت معلوم ہوتی ہے. الحمدللہ میں تمہارے گھر میں کیسے آیا, میں کیا انانیت سب برائیوں کی جڑ ہے. انانیت جتنے اختلافات ہوتے ہیں سو انانیت سے آتے ہیں. الحمدللہ میں واقعہ میں لکھا الحمدللہ میں بخیریت ہوں. فرمایا کہ میں تو لکھا, پھر اتنا لکھنا چاہیے تھا الحمدللہ بخیریت ہوں میں تو لکھا. تم نے ڈانٹ لیا ہم لوگ وہاں, تو یہی ملو بیوقوف تم ہو, بہت بیوقوف ہم لوگ بنتے تھے. بہت خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا کرے دیوانے کو. جان بھی برداشت کرتا ہے آدمی. حضرت تھانوی نے ماشاء اللہ سے بھی ڈانٹ سنے, خواجہ سے بھی ڈانٹ سنے, بڑے بڑے علماء ڈانٹ سنے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان لوگوں کو پہنچایا, اور جو وہاں سے بھاگا کہیں کسی کے کوئی نام ہی ختم ہو گیا ان کا. حضرت کے اخیر مرکوز ہے میرے رہتے ہیں بال بازار, کہا قمر زمان جن لوگوں کی عالم کی یا امیر کی حضرت تھانوی نے رعایت کیا کسی درجے میں اس کی اصلاح نہیں ہوئی, اور رعایت نہیں کیا قبول کیا اصلاح ہو گئی کچھ حکومت رعایت اصلاح اور تربیت میں رعایت کا کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ اپنے مشائق کے یہاں اصلاح نہیں کیجیے گا تو اور کہاں کیجیے گا. مارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تاریخ کو سمجھنے کی توفیق مرمت فرمائے. کیا تاریخ ہمارا ہے, لا یعنی باتوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے. ایک بزرگ ہے ایک صاحب گئے کھٹکھٹایا, کہا کون بڑا آدمی ہے؟ انہوں نے پوچھا, کہا نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہاں گئے؟ کہا یہ لا یعنی ہوں گے. تم کو اس عورت سے پوچھا نہیں چاہیے تھا اس کے شوہر کے بدل کے کہاں گئے, لا یعنی میں شمار ہوں گے. دیکھا نظام احتسام میں لکھا ہوا تھا, پوچھا تم نے کہ وہ ہے؟ آپ نے کہا, عورت نے کہا کہ نہیں ہے. تو اب اس سے یہ نہ پوچھو کہ کہاں گئے ہیں, کہاں جانے کو بتلاتا آپ نے؟ یہ تو بہت مشہور ہے, ذہب اور صحاب کو نہ بتلاؤ, سونے کو بھی نہ بتلاؤ, اور جانے ذہب مانے سونا اور ذہب مانے جانا. کہا ذہب اور ذہب کو کبھی نہ پوچھنا, کوئی اپنی گٹھی سے آئی ہمارے اتنا سونا, اور جانے کو بھی ہر آدمی نہیں بتلاتا, اکثر نہیں بتلاتے کہاں گئے. دوست لا یعنی بات, یہ دین ہے ہمارا, دین کامل ہے. ہر اعتبار سے کامل ہے، معاشرت کے اعتبار سے کامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی بھی تعلیم دی ہے، اور حضرت ماتھانی کے پوری تبدیلی کرنے میں کپڑا سا معاشرت تھا، معاشرت کی تبدیلی کثیر بہشت آجا کے آزارے نے باشد، بہشت آجا کے آزارے نے باشد، کثیر آبا کسے کارے نے باشد. بہشت وہ ہے جہاں کسی کو کسی کام نہ ہو، کسی کو کسی سے آزار نہ ہو. بہرا میں جو تو دین کا ایک شعبہ معاشرت بھی ہے، اللہ ہم سب کو اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو یہ ہے لہذا کی شب قدر ہے. اب بات یہ ہے الحمدللہ یہاں آنا آج مجھے بہت ہی خوشی کا باعث ہے کہ دن بھر الحمدللہ ذکر و شکری کی باتیں رہیں اور بہت ہی متاثر رہے. میں پورے میں تو وہاں بیان نہیں کرتا ہوں الحمدللہ کہ تلاوت کی پابندی میں نے وہاں دیکھا، شب میں بچے بھی عورتیں بھی. تو اس شب قدر کا مطلب یہی ہے کہ ارادہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کے کام کرو. انشاءاللہ العزیز جب اللہ کو تم راضی کرو گے تو اللہ تم کو بھی راضی کر دے گا. ارادہ باری تعالیٰ، باری تعالیٰ کو راضی کرنا تم چاہو گے تو اللہ تم کو راضی کر دے گا. رضی اللہ عنہ و رضوان ہوں، اللہ راضی ہوا، راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گئے. اللہ دونوں کی رضا جب ہوئی تو قومی رضا حاصل ہو گئی. اس بنا پائی ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے یہ چار مہینے بھی دیے، قرآن بھی دیا، اجتماع بھی اقرامات دیا تاکہ دین کی باتیں ہم کریں اور سنائیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سنا رہے ہیں. اس بنا پر میں کہوں گا کہ تھوڑا سا دین کی باتوں کو سمجھانے کی علماء بھی کوشش کریں، معاشرت کی اصلاح کی بھی کافی ہے. اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، تھوڑے بولنے والے کا ڈھنگ، ان شاء اللہ اصلاح ہوتی جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن علماء کو بھی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی چیزیں جو دین کی ہیں ان سے بھی اپنے لوگوں کو آگاہ کیا کریں. یا اٹھنے کا کیا ہے، بیٹھنے کا، ملنے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا. ہمارے حضرت حاجی اللہ صاحب کیا کہنا ہے، دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے نہیں پھیلاتے تھے، مکہ مول میں پیر پھیلا کے نہیں چھوڑتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ پیر کے نہیں پھیلاتے، کہا کوئی اپنے مالی کے سامنے پیر پھیلاتا ہے. یہ تربیت ابدیت میں ابدیت تھی، یہ چیزیں اپنے لوگوں میں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی تھے مجھ سے کلوا، کہا کہ آپ راجر ودیوبند کے ساتھی، کہا اپنے دیہات میں کچھ کام کیجیے. تو میں نے جا کہا کہ مولانا نے کہا کہ کام کیجیے. کہا کیا کام کروں، جوان ایک بھی چرپائی بیٹھے تھے اٹھتے نہیں، میں کیا ان کا کام کروں گا. ارے ہاں بھائی، بات یہی آزادی کی یہی بات ہے جوانوں کی، جوان متوجہ ہوں گے تب تو کوئی کام کرے گا. انہوں نے بہت بڑے حکیم بھی تھے، حضرت بھی خاموش ہو گئے. لیکن اسی میں کام کرنا ہے، کام تو اسی میں کرنا ہے، سب کو برداشت بھی کرنا ہے، ان کو ساتھ بھی دینا ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے. سب لوگ یہی کہہ کے چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہے. کہتے الاخر قریب کیا ہے، اخوان القریب بھی ہیں، بھائی بناؤ اپنے طریق کا. جیسے اور کا ساتھی جلی جلی کھیل کل ہوتا ساتھی ہوتے ہیں کہ نہیں، ٹیم ہے یہ، افراد ٹیم ہے، افراد بولتے ہیں کہ نہیں. اسی طریقے اس کی بھی ایک ٹیم بناؤ جو اخلاقیات کی اصلاح کرتے ہوں. بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہماری ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اخلاقیات پر چلے، آداب شریعت پر چلے، آداب اسلامی کو لے کے چلے. اور جب ہر آدمی آزاد ہوگا شریعت سے اور دین سے، سوائے آزادی کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہم دین دنیا دونوں سے آگے ہو جائیں گے. اس طرح بہر آدمی میں نے بات مانی، کس بات پر کہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کی ضرورت، اور زیادہ اس کا تعلق آداب سے ہے. الدین کلھا طریق، السلوک کلھا آداب، طریق ہے طریق، سب سب آداب ہے. آداب کا نام جتنا مؤدب ہے اتنا ادھک طریق میں آگے بڑھے گا. ہمارا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مدنی آتا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا، اللہ نے ان کو حجت الاسلام بنا دیا. اسی طرح ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ بہت ادب کرتے تھے، اساتذہ کا بہت، किताबों का बहुत, ये नहीं कि कोई किताब यहाँ, मैंने देखा किताबें चटाई नीचे बाहर लोग रहते हैं, मजा नहीं बैठे रहते चटाई पर, अगर किताब यूं हुई नाना किताब नीचे कर दिया बुखारी से उनको इतना एहतमाम। फरमाते थे कि हम तुमसे क्या चाहते हैं तुम लोगों से, हमने कहा हजरत ये हम सब लोग कहते तुम्हें तहरीरी मौलवी लोगों को लिखना पड़ता था तहरीरी, कि जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं किसका इल्म है उसका अदम मजबूत रखे, उस इल्म का अदम मजबूत रखे, जिसका भी इल्म हुजूर का इल्म है उसका अदम, और जो पढ़ा रहा उसका अदम मजबूत, तब दीन आएगा। जिसका इल्म है उसका अदब, जिससे पढ़े उसका अदब, और किताबों का भी अदब करो, अतर को कुल अदब हो, गरीब सबका सब अदब है, जितना बा अदब बा नसीब, बहुत मशहूर जुमला है बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, जो बा अदब होता है वो बा नसीब, वही किस्मत वाला है, और बे अदब बे नसीब कभी कुछ नहीं। एक तालीम बहुत हमने हजरत से सुना है, एक तालीम थे तेज थे वो बहुत तेज थे, तो जिस उस्ताद में जाते थे उसको फिर कर देते थे, तेज इतने थे उस्ताद से भी बाद में बढ़ाया था, एक उस्ताद में गया फिर कर दिया, दूसरे मदरसे में गया वहां भी फिर कर दिया, तीसरे फिर गया, कई मदरसों में फिर करता चला गया कि नहीं पढ़ रहा था। एक उस्ताद साहब इल्म ज्यादा नहीं थे, ये समझदार बहुत थे, कहा ए बेटा सुनो, बैठाया कहा बगैर हमारी सनत की कोई तुम्हारी वक्त नहीं होगी, किसको किसको फेल करोगे, ऐसे जाते हैं कुछ मिलेगा नहीं, जिसको सबको तुम फेल ही कर दोगे तो इल्म मिलेगा तुमको, अरे एक या जम के पढ़ो तब तुमको, ये बहुत सुनाते थे, एक या पढ़ो जम के तब तुमको, जब तक हम सनत नहीं देंगे तुमको कोई पूछेगा नहीं, चाहे तुम कितने तेज हो, अदब सिखाया, ये बहुत सुनाते थे, क्योंकि हमारे अभी बात तेज लोग थे बहुत से, इन जहाँ पर उनको समझाया कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि असातिज़ा का अदब, उनकी किताबों का अदब, उनके मुसन्निफीन का अदब जरूरी है, लाजिम है, अक्सर को खुद वहाँ अदब हो, गरीब सब का सब अदब है, आप अदब करेंगे दीन का, इमाम का, मुअज्जिन का, पढ़ने पढ़ाने का, अल्लाह ताला पसंद नहीं आएगी चीज़, अदब किया है हमारी वजह से, हमारी निस्बत से अदब किया है, इस तरह पर अल्लाह को यह चीज़ पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन आदाब की रियायत को बरतने और अपने बच्चों को सिखाने की तौफीक दें। सलाम करो, सलाम आदाब इस्लामी में से सलाम करना, सलाम सिखाओ, नहीं सिखाओगे वो दूसरे चीज़ों को सीख लेंगे, उसको नहीं सीखेंगे, इस्लाम के मुनहदिम करने वाले तुम साबित होगे। अपने बच्चों को या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अय ईमान वालों अपने को अपने बच्चों को आग से बचाओ, आग से बचाना ये है, बचाना यही है कि उनको तालीम दीनी दो, लिखा हो शर्म ये लिखा है, दीनी तालीम दो जो बच्चों में, इस बिना पर इन चीज़ों का जिक्र अब आ गया तो मैंने थोड़ा बयान कर दिया, इसकी भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी तरबियत का ख्याल दिलों में डाल दें, सबसे बड़ी तरबियत इंसान, इंसान हो इंसानियत अख्तियार करो, मुसलमान है मुसलमानों के आदाब, ला ज़र्र वला ज़रार फ़ी इस्लाम, तीन जमातानी ने इस पर तरबियत किया है, ला ज़र्र वला ज़रार फ़ी इस्लाम, इस्लाम में ज़र्र और ज़रार है ही नहीं है, न खुद अपने को दर पहुंचाओ न दूसरों को दर पहुंचाओ, बस तीन घंटा हजरत थानवी ने बयान किया, हमारे शाह रसूलुल्लाह था अक्सर बयान करते थे, ला ज़र्र वला ज़रार फ़ी इस्लाम, इस्लाम में ज़र्र और ज़रार है ही नहीं है, न खुद अपने को दर पहुंचाओ और न दूसरों को दर पहुंचाओ, जब इस्लाम ऐसा है तो दर किस को पहुंचाएगा, तालीम उसकी इस्लाम की नहीं है, इस्लाम की तालीम सुलह है, मुसालहत है, हमदर्दी है, गमखानी है, इंसानियत की बिना पर जो चीज़ें लाजिम आती हैं वो सब इस्लाम ने उसको बताया है, सिखाया है और अमल भी कराया, सहाबे कराम से बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा है, आता है मैंने बहुत सुना मोहम्मद अहमद साहब है कि एक यहूदी गया मेहमान हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर ने खिलाया पिलाया, कमरे में खिलाया और कुंडली करके चले गए, हो गया समझो कि नहीं ख्याल हुआ ये जो भी आया हो उसको पखाना मालूम हुआ, उसी में कर दिया चला मांग गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइन लेके कहा कि भाई मेरा मेहमान था चाहे मुस्लिम नहीं था, मुझको इसके یہ آج کرنی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھونے لگے, صحابہ کرام میں گئے, کہا یا رسول اللہ ہم تو موجود ہیں, ہم یہ کر لیں گے. کہا نہیں, تمہارا مہمان نہیں تھا, وہ میرا مہمان تھا, میرے ذمے اس کی خدمت ہے. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ میں دھوؤں تو پانی تو اس میں ڈال دو, بس لیجیے. یہ تعلیم ہے غیروں کے ساتھ تعلیم. خود یہودی لڑکا تھا, وہ مشکیزہ لے جا رہا تھا اپنے گھر میں پانی کا, لے نہیں جا پا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہ مشکیزہ کو اسے گھر میں کر دیا. ان لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ چھوٹا بچہ تو لا نہیں سکتا, کیسے آیا؟ کہا کون لایا؟ کہا سامنے دیکھا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا. دوستو یہ بات ہے, اسلام دین ادب کا نام ہے, خدمت کا نام ہے. اس طرح پر اسلام کے آداب کو بھی سیکھنا ہے, کس کے ساتھ کیا ہم کو کرنا ہے اس کو. تفصیل حکومت میں جاری, اگر آپ جا رہے ہیں پر تھوڑا سا خبر جائیے, بڑے بڑے لوگوں میں دیکھتا ہوں ذرا کس سے مس نہیں ہوتے. مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صحابی گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھسنے کے لگے, روایتوں میں حدیثوں میں کھسنے لگے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں جگہ بہت ہے, میں بیٹھ جاؤں گا. کہا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. مومن کی آداب کعبہ, حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے, لیکن مومن کی حرکت تم سے بھی بڑھ کر کے ہے. کماؤ حدیث موجود ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا احترام باہمی روابط اسلام کی بنا پر, دین کی بنا پر, انسانیت کی بنا پر ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. اللہ ہم سب جائے. اللہ تعالی سے دعا کرنے کا شب قدر ہے, تاکہ اسلام سب سے بڑا انعام جو اللہ کا ہمارے اوپر ہے وہ اسلام ہے. اس بنا پر اسلام کی قدر کرنی چاہیے, اور قدر اس کی یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کو سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اس پر بچوں کو رکھیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے خیر کا, ہمارے برکت کا یہی ذریعہ بنے گا. اس بنا پر ہمیں تھوڑی سی باتیں آ گئی ہیں, کر دیا. اب اصل مضمون کیا تھا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. یہ بہت اچھا مضمون ہے مجھے, لیکن وہ بات بھی ٹھیک ہی ہے, جاننا چاہیے, بہت اچھا لگا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ماں تھانوی سے کرایا ہے مکہ معظمہ میں, اور کتاب میری ہم لوگ بہت سب محنت کیا, ہم نے سب لکھا ہوا ہے. یہ جملہ جاننا چاہیے, حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نوری رضا سے منبسط کر دیا تھا, رضا کے نور سے ابراہیم علیہ السلام لڑکیوں کو قتل کر دیا. حضرت ہم راضی ہیں, نوری رضا, نوری رضا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا تھا, اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. روح رضا اور استسلام کی خوشت کہ جو آوے گا اللہ تعالیٰ اسے ہم مان لیں گے. ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو ان کے لیے گلزار کر دیا. آپ کی اس کی ضرورت ہے, بہت عمدہ. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا, کھول دیا تھا, اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی, ان کے قلب کو نظر خلق سے محفوظ رکھا تھا. پس آگ اسی بات سے ان پر سرد ہو گئی, انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کیا, پھر آگ نے میں اطاعت کیا ان کے, کہ باوجود گرم ہونے کے جلانے کی قوت کے سرد ہو گئی. اس کی بھی ضرورت ہے, یہ ہر زمانے میں رہے گی. یہ سب چیز یہ نہیں کہ ان کے زمانے میں تھی, اب بھی وہی ہے. یہ دین اسلام یا اپنے کو حقوق اسلامیہ کو ادا کرے, آداب اسلامیہ کو اختیار کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کو جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر گزار کر دیا. نور رضا سے منبسط کر دیا تھا, اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی, ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا. پس آج اس بات سے ان پر سد و سلامتی ہو گئی, کیونکہ قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. قلب اللہ کے احکام پر مطیع فرما بردار ہو گیا تھا, تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ایک مخلص بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کی ضرورت ہے. یہ کتاب حضرت صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی یہ کتاب ترجمہ کر دو, لوگوں کو نفع ہوگا. تو اس کا ایک حصہ نفع والا ہے کہ نہیں, جتنی بھی تشریح کی جا کم ہے. ان کا قلب اطاعت کے ساتھ ان کے سپرد ہو گئے, استسلام سے رہے یعنی قبول کیا ہے سلامت, اور باقی کے ٹھیک کرنے سے ہوئی ہے ہوئی یہ عزت و کرامت. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے, بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے مواقع, تو اللہ تعالیٰ کانٹے کو اس کے لیے پھول بنا دیتا ہے, اور جو خوف کو امن سے بدل دیتا ہے. یہ لکھ رہے ہیں, بہت بڑے شیخ لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں اس کا مکان ٹھیک ٹھیک. یہ عزت و کرامت یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. خار کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے اللہ کی قدرت میں, اور جو خوف کی چیزیں ہیں اس کو امن سے بدل دیتا ہے. آج مسلمان کہاں کر رہے ہیں, خوف والی چیزیں کریں تو خوف ہی تو آئے گا. تم کو تو امن والی چیز کرنا ہے, تب خوف دور ہو جائے گا. جیسی کسی پر جب شیطان تو اس کو منجلی کے امتحان میں پھینکا جائے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے گی, تو اس کو کیا حاجت ہے منجلی میں ہے کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے. ابراہیم سے پوچھا ہے کہ کوئی حاجت کا کوئی حاجت نہیں, جس سے حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے. جب انہوں نے کیا ایسا, تو پھر اللہ نے بھی ایسا کیا ہے کہ جب پھینکے گئے آگ میں تو اس کو گلزار بنا دیا. انہوں نے اقتدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احترت یا انعام فرمایا. آج اس کی ضرورت ہے بچہ, ہم لوگ اسے الگ نہیں ہیں, ہم دین ابراہیم ہی پر ہیں, ہم تو دین ابراہیم ہی پر ہیں. انہوں نے اطاعت اختیار کرا, اللہ تعالیٰ کو مانا, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی. سنت ابھی کو ابراہیم, یہ قربانی میں کیا ہے من اللہ ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ, کہا سن لو تو ابھی کم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. خالی وہی ایک سنت قربانی کی تھوڑی ہی نہیں, بہت ہی سنتیں ہیں, بہت ہی جڑے ہیں. ان سب میں اختیار کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرائے گی, جو عین مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرے. مگر اللہ تعالیٰ کل ہادی سبیری ادو اللہ اللہ بشیرت آپ, یعنی کہہ دو محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو حکم ہو رہا ہے اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, یہ سب سکون کا میرا راستہ. یعنی قرآن میں ہے کہ نہیں, حضور نے کیا طریقے اختیار کیا دوسروں کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد یہ میرا راستہ ہے, بلاتا ہوں اللہ کی طرف, میں سوئی بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی. ہم سب اتباع جو کر رہے ہیں یہ سوجھ بوجھ عقل سے کر رہے ہیں. جب تم اس راستے پہ چلو گے تم بھی امن سے رہو گے, یہ مان لیں بوجھ خدا کر رہی ہے. کہتے ہیں یعنی کہہ دو, اللہ تعالیٰ فرما کل ہادی سمیری, اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد یہ میرا راستہ ہے, بلاتا ہوں اللہ کی طرف, میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی. فسٹ جب نہ رہو ورنہ جینا میرا غم وغیرہ کے نمیر مومن, یہی سنانا ہے مجھ کو. اللہ تعالیٰ کے اطاعت کیا نبی نے تو نبی کو فتح دیا, یونس علیہ السلام نے اقتدا کیا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. یہ دعا بہت مشہور ہے, سب لوگ پڑھتے رہے ہیں, اس کی یہی سنانا ہے مجھے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا, اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیتے رہتے ہیں. یہ اتباع کرتا ہے, یہ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کہ کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا اقتدار کے منزل مومنی, لیکن یونس علیہ السلام کے واقعے میں کہا کہ جیسے انہوں نے اس دعا کو پڑھی کے نجات دیا, اے امت محمدیہ تم بھی یہ کرو گے تو ہم نجات دیتے رہیں گے. یہ میں یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی, اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں جب رسول کی اتباع کرو گے اللہ کے تعلیمات کے, تو اللہ تعالیٰ نجات بھی تم کو دیتا جائے گا. اب ایک لاکھ مرتبہ سبحان کے یہ دعا پڑھتے ہیں, ایک لاکھ پچاس لاکھ ٹھیک ویسے پڑھتے چلے جاتے ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے پڑھنے نہیں ہوگا, کچھ اپنے کو نہ سمجھو کہ ہم کچھ ہیں نہیں. یہ ایک جگہ تھا, سب لوگ جمع ہوئے تھے, بہت زبردست قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, جنون مصری بھی گئے سب لوگ, نہیں بھائی ایک قطرہ دکھا, وہ پوچھتا ہوں شاید ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں آیا, سب روئے دھوئے سب لوگ کیا ہے. حضرت جنون مصری بہت بڑے بزرگ تھے, وہ گئے کہا بھائی دیکھو گناہگار جس پر مجمے میں ہوتا ہے وہاں اللہ کے رحمت نہیں آتی, گناہگار جا رہا ہے اللہ کے رحمت نہیں ہے. میں اس مجمے میں موجود ہوں, سب دعا ہو رہی تھی, میں نکل جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی. حضرت جنون مصری کتنے بڑے بلی اللہ ہو بنی, نکل گئے اور بارش ہو گئی, نکلتے ہیں بارش ہو گئی. اب اشکال ہوا لوگوں کو, حضرت تھانوی سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ حضرت کیا سب سے بڑے گناہ گار وہی تھے, نکلتے ہی بارش ہو گئی. حضرت خاموشی رہے, لیکن میں نے یہ کہا میرے دوستو سب لوگ اپنے طاعت کو پیش کر رہے تھے, اور جنون مصری نے اپنے گناہ کو پیش کیا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا, یہ اللہ کو پسند ہوا, بارش نازل کر دیا. سب لوگ اپنے طاعت کو کر رہے تھے, یہ طاعت ہے, اور انہوں نے کیا کہا یہ اللہ میں سب سے بڑا گناہ رہا. وہ جو لوگ کر رہے تھے اپنی طاعت کو پیش کر رہے تھے, انہوں نے یہ ہماری بات مل جائے, اور حضرت جنون مصری نے اپنے گناہوں کو پیش کیا, اے اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں, اس بنا پر میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, اس وقت میں جاتا ہوں بس فوراً بارش ہو گئی. ہماری بات بھی ٹھیک نہیں ہے, اعتراف ضم طرف بے دم وا طرف بے دم ہے بس وہ کر لیا صحابی صاحب, انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا ہے جو حضور کی سنت ہے. انر مو طرف بے دم بھی اسادوں کو مسرت نسکین وہاں پہلے لے کے اتحاد مجھے بھی دیں, میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ. کون کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, ہم نہیں کرتے لیکن نبی کر رہا ہے. اللہ ہم انر آطرف بے دم بھی اپنے گناہ کا اعتراف, جو جنون مصری نے کیونکہ اعتراف ضم گناہوں کا اعتراف کیا, یہ اللہ کو پسند ہوا اور فوراً بارش ہو گئی. دوسرے توبہ استغفار تو کر رہے تھے لیکن اعتراف ضم نہیں کر رہے تھے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ اعتراف ضم کی دولت سے سب کے لیے ہے, مطلب صرف یہ نہیں کہ سبھی کے لیے ہے. جو طریق نبی کا ہے, یہ لکھ رہے ہیں کہ نبی کا طریقہ اختیار کرو, نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اعتراف ضم. اہل ایمان یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں, جو اہل خدا یعنی جو اہل ایمان قدم بہ قدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں, ان کے انوار کے مشتاق ہیں, اور اللہ سے ذلت احتواز سے مانگتے ہیں, اور مسقدر افتخار کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یونس علیہ السلام یہ نہیں کہ وہ چیز, بلکہ یونس علیہ السلام نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. آج بھی ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں کہ ہم گناہگار ہیں, اللہ ہم پر رحم کرے, ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. یہ طریق ہے قیامت تک کے لیے ہے, یہ حضور کا طریق ہے. اللہ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے, اپنے گناہوں کا اعتراف, اپنی کمیوں کا اقرار کرتے ہوئے چلیں گے, سب کچھ کریں لیکن اس کا اعتراف کہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبتوں سے نجات دے گا, ہر کسی بھی خیر و بھلائی سے مالا مال فرمائے گا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف فرمایا, انر مو طرف بے ذنبی اسالو کو مسرت المسکین وہ اب پہلے کہ اتحاد مجھے بھی ذلیل. یہ ہے دین اور طریق جس کو حضرت ماشاء اللہ تھا بے انتہا, جو بھی وہ عالم بیان کرتے رہتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق سے اور سے بھی مناسبت پیدا فرمائے, اپنے گناہوں کا اعتراف, گناہ اپنی کمی کا احساس, انشاءاللہ شاء اللہ رہے سب کچھ کرنے کے بعد اپنی کمی کا احساس, یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی, اس طریق پر چلانے کی توفیق رحمت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہم ضرورت اپنے ان کے رحم و کرم کے درخواست کرتے رہیں گے. اللہ ہماری طاقت کچھ نہیں, آپ کا رحم و کرم سب کچھ ہے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, بات بڑھ گئی شاید سمجھ میں آئی ہوں, سمجھ میں تو آئی گئی نہیں, حتیٰ تک کوشش کیا میں نے, لیکن یہ تصور کا یہ حتیٰ کا خاص مضمون تھا میں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو بھی عام و تام فرمائے, اور انشاءاللہ ایسے سنتے رہیں گے تو ان مضامین سے بھی مناسبت ہو جائے گی, اور پھر عمل بھی ہوگا, پھر کامیابی ہوگی. دعا کیجیے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة ماشاء اللہ. یہ رات مبارک رات ہے ریشن, اور قرآن کا ختم ہوا ہے, دعائیں بھی بہت بہتر بہت جامع دعائیں ہوئی ہیں. یہ ہم سب لوگوں کے لیے سعادات کا موجب ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق دے, اور اللہ اپنی خاص رحمت سے خاص اپنی عنایت سے ہم سب لوگوں کو مسرور و مشرف فرمائے. اللہ مؤلف بین قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا صبر السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اس شب قدر کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے, جتنی پریشانیاں ہیں دور فرما, اتنے خیرات و برکات ہو سب سے ہم کو بار بار فرمائے, ہم کو ہماری اولاد کو سارے مسلمانوں کو بلکہ سارے عالم کو اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے منور فرمائے اور مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمتك سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.